Szósta na zegarze, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, we wtorek, 5 lutego. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zubrowski. W tym serwisie najnowsze informacje w sprawie skandalu z mięsem. Pożar w Paryżu, są ofiary i ranni. I tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido z poparciem wielu europejskich państw, w tym Polski. Słoweński nadzór weterynaryjny informuje, że zatrzymał 1,5 tony mięsa z Polski, które mogło pochodzić z prowadzącej ubój chorych krów polskiej rzeźni. Z kolei rzecznik czeskiego państwowego zarządu weterynaryjnego podał, że w tym kraju połowa podejrzanego mięsa z Polski nie trafiła do konsumentów. Wołowina została sprzedana w sumie do 13 krajów w Europie. Wczoraj unijni inspektorzy do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności rozpoczęli kontrolę w Polsce, a zarządziła ją Bruksela. W Warszawie przebywa dwóch inspektorów Komisji Europejskiej. Ich zadaniem jest kontrola procesu uboju mięsa, jak i nadzoru nad całym systemem bezpieczeństwa żywności. Poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, który jako pierwszy przyjął unijną delegację. Audyt ten w kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie weterynarii, to jest do ustalenia, jak również też i w zakładach. Szeroką współpracę z unijnymi inspektorami zapowiedział także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przyjeżdżają sprawdzić, czy procedury w Polsce są zgodne z tymi, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej. Kontrola unijnych urzędników potrwa do piątku. Wówczas mają być znane także pierwsze wstępne wyniki. Michał Fedusia, Polskie Radio. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdza pierwszy od prawie 6 lat przypadek BSE w Polsce, czyli tak zwanej choroby szalonych krów. Wykryto ją u zwierzęcia w Mirsku na Dolnym Śląsku. Fakt, że jest to przypadek atypowy BSE, powoduje, że kraj nie traci możliwości eksportu wołowiny na rynek unijny i na rynki państw trzecich. Mówił dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego profesor Krzysztof Niemczuk. Poprzedni przypadek choroby szalonych krów w Polsce odnotowano w marcu 2013 roku. BSE po raz pierwszy zostało stwierdzone w 1986 roku w Wielkiej Brytanii. W latach 90. w Europie wybuchła epidemia tej choroby. Wybijano wówczas masowo całe stada bydła. Co najmniej 7 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy w jednym z budynków w zachodniej części Paryża, informuje agencja AFP. 28 osób zostało rannych, z których jedna jest w stanie krytycznym. Wśród rannych jest 3 strażaków. Około godziny 3:30 zakończono ewakuację 8-piętrowego budynku. Ewakuowano też sąsiednie budynki. W gaszeniu ognia bierze udział około 200 strażaków. W 16 dzielnicy Paryża, w której płonie budynek, znajduje się wiele ambasad i przedstawicielstw dyplomatycznych. Jeszcze przez najbliższych kilka godzin będą obowiązywać ostrzeżenia przed w 5 województwach na północy i południu kraju. Dotyczą małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych regionach trzeba szczególnie uważać na drogach. O wyjątkowym pechu mogą mówić właściciele 4 aut, które uszkodził wczoraj śnieg spadający z linii podtrzymujących most Siekierkowski w Warszawie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie ma skutecznej metody na to, aby ten śnieg z tych lin usunąć. Informowała Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich w stolicy. Właściciele aut mogą wnioskować teraz do ZDM-u o odszkodowania. Jest stanowisko polskich władz w sprawie Wenezueli. Ogłosił je w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Uznajemy pana Guaido tymczasowym prezydentem Wenezueli. Z powodu sprzeciwu Włoch nie udało się wydać wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie. Juan Guaido podziękował światu za wsparcie. Przemawiając do swoich zwolenników, podkreślał, że potwierdza ono znaczenie prodemokratycznych starań Wenezueli. Dzisiaj mamy pewność, że nasz wysiłek ma sens. Zostaliśmy uznani przez Francję, Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Polskę, Litwę, Belgię, Republikę Czech, Portugalię, Litwę, Belgię. Ponad 20 państw. To uznanie dla mieszkańców Wenezueli, którzy nigdy nie przestali walczyć. Nie zatrzymają się, dopóki nie zdobędą wolności i demokracji. Juan Guaido 23 stycznia oświadczył, że przejmuje obowiązki tymczasowego prezydenta kraju, a władzę Nicolasa Maduro uznaje za nielegalną. 10 stycznia Maduro został zaprzysiężony na prezydenta po tym, jak wygrał wybory, w których nie wzięła udziału część opozycji. Przedwczoraj urzędujący prezydent odrzucił ultimatum krajów europejskich wzywające do przeprowadzenia wolnych wyborów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach możliwe rozpogodzenia. Miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem. Za to na Roztoczu i na Podkarpaciu będzie opad marznącej mrzawki, która powoduje wiadomo co.

O, jak słodko się zrobiło, prawda? 10,5 minuty po godzinie 6. Tyle się mówi ostatnio o programach. No tak, to jest rok wyborczy, nie da się ukryć, że programów będzie dużo. Nasz program do godziny 9:00, mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Proszę koniecznie napisać ranek@polskieradio.pl. Można też wysłać SMS na numer 71335. No i można dzwonić 227-3. Paulina Kozion przy telefonie czeka na Państwa poranne radości, żale, uwagi, komentarze. No wszystko, co Państwu nie do głowy przyjdzie. Jeśli chodzi o nasz program programu dziś, po tych wczorajszych opadach śniegu i lekkim mrozie w nocy, takie hasło można by ukuć, że dzisiaj rano, co dzisiaj rano? Na przykład dobrze wyjść z progu. O, to właśnie ważne, bo potem mogą być kłopoty przy telemarku. No i cóż, o czym będziemy dziś mówić do godziny 9:00, to za chwilę powiemy. A na razie jeszcze szybki rzut oka na zatokę, morze. Co tam się dzieje? Fale są? Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. No to dobrze, to sytuacja na morzu i zatoce jest jasna już. Dziękujemy panie Dawidzie. Kwadrans po godzinie 6:00 możemy startować. Zapraszamy do Trójki. Tak jeszcze za oknem patrzę, ciemno. Niby minus jeden, a chłód syberyjny, pisze pani Dagmara. Wczoraj słyszałam, że właściwie niepotrzebnie tęsknimy byle do wiosny, byle do świąt, byle do urlopu, bo przecież wtedy życie nam ucieka, a kolejna wiosna to kolejny rok. Nie ma co marudzić miłego dnia. I to jest słuszna koncepcja. Dziękujemy. Też życzymy miłego dnia, a z tym chłodem no to jest właściwie tak różnie. No. Temperatura odczuwalna dla każdego jest inna. Dzisiaj założyłem krótkie spodenki, duże takie zimowe buty, ciepłą bluzę z polarem. Od ud do kostek jest mi w gruncie rzeczy ciepło, a bardzo nie lubię długich spodni. W czym pan chodzi latem? No, zdziwię panią, ale w tym samym. No właśnie, są tacy, którzy na chłód i zimno nie narzekają. Są też tacy, którzy śnieg potrafią wykorzystać do czegoś dobrego, na przykład do zabawy z dzieckiem. No właśnie. Też się zdziwiłem, że całkiem szybko mi to wyszło, bo na spokojnie w 2 godzinki można zrobić. A co można zrobić? To proszę słuchać po 7.20 w projekcie Tata, Szast, Prast i po wszystkim. Niech tak dzisiaj będzie z wszystkimi trudnymi zadaniami, jakie przed nami stoją. Dla spragnionych słońca też coś będziemy mieć. Gdyby słońce świeciło promieniowaniem gamma, to nasza planeta i nie tylko nasza, generalnie cały Układ Słoneczny byłby w 100% wysterylizowany. O, właśnie, ostrzega dr Tomasz, który pojawi się po godzinie 7, jeszcze przed projektem Tata. Oscary się zbliżają, no, w tym roku trzymamy kciuki bardzo mocno, jest prawdziwa i taka rzeczowa szansa na Oscary, a może za lat kilka po czerwonym dywanie w Hollywood przejdą się właśnie oni, młodzi filmowcy. Nie było też za dużo czasu na jakieś takie rozmyślanie, ponieważ Ola napisała do mnie koło godziny 21, że no wiesz, bo my to będziemy za 2 godziny u ciebie i masz mieć muzykę gotową. A muzyka w filmie rzeczą ważną jest. Kim są młodzi filmowcy i z jakim problemem się borykają dziś? Proszę słuchać po godzinie 7.30, tuż po kolejnym odcinku z biografii, a w zasadzie z dyskografii Phila Collinsa. Dziś nie będzie to najłatwiejszy utwór, ale na pewno przepiękny i zacny, jak mówi młodzież. No a na koniec filmowe krajobrazy. Skały, skały, skały niesympatyczne, mroczne, wulkaniczne, wydobywające się spod ziemi dym, skąpa roślinność, Mordor jak malowany. A przy okazji pozdrawiamy wszystkich, którzy do swoich korporacji zmierzają. No takie życie. Proszę się uporać dzisiaj z wszystkim, żeby się jeszcze móc nacieszyć dniem. No to jeszcze słuchacz, który pisze, że wczoraj Teatr Telewizji go bardzo urzekł. Czy ktoś oglądał takie pytanie? To ja je rzucam. No, Lombard. Tego zespołu przedstawiać oczywiście nie trzeba. Słuchacz pyta o wczorajszy teatr telewizji, bo bardzo mu się podobał. Ja na tę ekspedycję niestety się nie załapałem, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić, proszę oczywiście dać znać, podzielić swoimi uwagami. W sprawie tych fal jeszcze pani Ania z Gliwic napisała, że jest taka mgła, że w zasadzie nic nie widać, a więc fal też nie. No trudno. A Państwo dzwonią tak, jak dzwonili wczoraj. Słuchacz zapytał. Od pewnego czasu podawana jest temperatura odczuwalna. Zastanawiam się, na czym to polega. Czy to jest jakiś algorytm, czy to jest jakiś przelicznik? Bo powiedzmy, jeżeli temperatura za oknem panuje minus 5 i postawimy teraz Azjatę, człowieka z Ameryki Południowej i człowieka z Syberii. Każdy z nich odczuwa inaczej. I to było bardzo dobrze postawione pytanie. No to spieszymy z odpowiedzią, jak to jest z temperaturą podawaną w prognozach pogody i tą odczuwalną. Tą wilgoć czuć. Wiem, że jest około 6 stopni. Tak przynajmniej odczuwam. 7 stopni, ale właśnie wychodzimy z egzaminu, więc jest trochę cieplej. No dzisiaj jest trochę powyżej zera, 2 stopnie. Około 2. 2 stopnie tylko. Aha. Wiatr nie wieje. Ta temperatura, którą widzowie widzą na mapach prognozy pogody, to temperatura mierzona na wysokości 2 metrów w klatce meteorologicznej, zwykle w cieniu. I to taka temperatura, na którą nie ma wiele czynników wpływu z zewnątrz. Marzena Kawa, prezenterka pogody. A temperatura ta odczuwalna, to ta temperatura, na którą ma wpływ, załóżmy, silny wiatr, wilgotność powietrza. Teraz zimą, kiedy mamy mróz na przykład do minus 6 czy minus 7 stopni, w sytuacji, kiedy wieje silny wiatr, ta odczuwalna temperatura może być nawet na poziomie minus 15 stopni. Ja dzisiaj założyłem krótkie spodenki, takie zimowe buty. Pan Maciej cały rok chodzi w krótkich spodenkach. Ciepłą bluzę z polarem. I nie jest panu zimno? Po prostu od ud do kostek jest mi w gruncie rzeczy ciepło, aha, a bardzo nie lubię długich spodni. A jak jest na przykład minus 15? To tak, to zakładam kurtkę wtedy, natomiast w tą zimę jeszcze nie założyłem ani raz długich spodni. No ale były minusowe temperatury. Chodziłem na saneczki z dzieciakami, to założyłem kalesony do krótkich spodenek. To zależy oczywiście od czynników także takich właśnie środowiskowych. Michał Sutkowski, lekarz. I od pewnego ustawienia, cudzysłów, ośrodka regulacji temperatury w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie te mechanizmy termoregulacji, to jest termogenezy z jednej strony i utraty ciepła, są u każdego z nas nieco inne. Biorą w tym udział zarówno procesy hormonalne, jak i procesy neuronalne. Czy ma znaczenie to, gdzie się urodziliśmy? Wszystkie te czynniki środowiskowe, takie behawioralne, ma oczywiście znaczenie. Natomiast tutaj największe znaczenie ma oczywiście to, jaki jest przewodnik tego ciepła. Możemy sobie to nawet sami przetestować, czekając na autobus. Cezary Szmitkę z Centrum Nauki Kopernik. Cały przystanek autobusowy ma zapewne temperaturę otoczenia. Czy wolelibyśmy usiąść na metalowej, czy na drewnianej ławce? No, ja bym wolała na drewnianej. Ale jedna i druga ma tę samą temperaturę. Ale przez to, że metal lepiej przewodzi ciepło, szybciej będzie z nas to ciepło zabierał. Będziemy mieli wrażenie, dotykając tego metalu, że jest chłodniejszy, ale dlatego, że chętniej przyjmuje nasze ciepło, więc szybciej nas wyziębia. Podobnie, jeżeli mamy temperaturę 5 stopni Celsjusza i trzeba wyrzucić śmieci. Ja nie będę zakładał czapki ani szalika, pójdę szybko tam z powrotem, ale jeżeli miałbym wejść do wody, która ma 5 stopni Celsjusza, no niekoniecznie. To dlatego, że woda lepiej przewodzi ciepło niż powietrze. Tutaj właśnie dochodzimy do sedna tej temperatury odczuwalnej. Jeżeli mamy na przykład dużą wilgotność w powietrzu, no to temperatura odczuwalna będzie jeszcze wzmocniona. Jest mi ciepło, właśnie od udu do kostek jest mi bardzo ciepło. Od pasa w górę, no to już muszę trochę cieplej się ubrać. Jeszcze zdementujmy, pan nie przyjechał tutaj z Islandii, urodzony w Warszawie. Ja bardzo lubię zimę. Śnieg w ogóle, w bluzie właśnie też lubię pojeździć na nartach w krótkich spodenkach. Jeżeli temperatura maksymalnie ta dodatnia sięga 4 czy 5 stopni, to właśnie przy silnym wietrze może być odczuwalna nawet temperatura na poziomie zera albo minus 1 stopnia. Wszystko kwestia ciepłości wiatru, chłodu wiatru, czy wiatr napływa z północy, czy z północnego wschodu. Trochę muszę przyznać, że właśnie ze względu na oczekiwanie społeczne i bałem się takiej trochę reakcji. Teraz jakby już z wiekiem po prostu coraz mniej się przejmuje tym właśnie, jakie będą reakcje. Panie Macieju, kończymy, bo mi ręka zmarzła, a pan sobie stoi, nogi odkryte. Dziękuję. Dziękuję również. No, my również dziękujemy. Izabela Woźniak trochę zmarzła z panem Maciejem. Jak słychać, morsy nie tylko w wodzie, ale także na lądzie. Właściwie, jak nazwać takiego morsa na lądzie? No, to zadanie dziś dla Państwa. ranek@polskiradio.pl albo 71335. Tak można pisać, można też zadzwonić. 22 i 7 trójek. No to w takim razie taki mały test zróbmy teraz. To oczywiście grupa Coldplay. Nazwa wskazuje, jakie to granie. Ale proszę powiedzieć, co Państwo odczuwają w tym momencie. To bardzo ważne. There's a wild wind blowing down the corner. No i mam nadzieję, że ciepło się zrobiło. I to był taki przypadek, kiedy zimne granie, a jednak ciepło w sercu. W sprawie teatru, telewizji warto było, napisała pani Barbara z Krakowa. No choć więcej nic nie dodała. No trudno. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Jak nazywa się mors lądowy? O to dziś państwa także pytamy. No a teraz skrót najnowszych informacji. Ma dla państwa je Krzysztof Zylewski. A w najbliższych dniach mają być zaprezentowane zmiany w ustawie o inspekcji weterynaryjnej. Szykuje je minister rolnictwa po ujawnieniu procederu uboju chorych krów koło Ostrowi Mazowieckiej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Trójce, że zmiany w ustawie mają wyeliminować takie przypadki. Minister Ardanowski zarządził kontrolę w całym kraju, we wszystkich miejscach, wszystkich zakładach, w których dochodzi do uboju oraz na zlecenie pana premiera przygotowuje zmiany w ustawie, między innymi ustawie o inspekcji weterynaryjnej, które w ciągu najbliższego tygodnia zostaną zaprezentowane. Podejrzane mięso wołowe z polskiej ubojni, w której zabijano chore krowy, zostało dostarczone do szkół i przedszkoli w Sztokholmie, poinformowały władze stolicy Szwecji. 100 kg nieprzebadanego mięsa sprowadzonego z Polski przez jedną z hurtowni sprzedano firmie cateringowej, która przygotowała z niego obiady dla 80 placówek, wśród których są renomowane państwowe oraz prywatne szkoły. Dotychczas nic nie wskazuje, aby spożycie tego mięsa było szkodliwe dla zdrowia. Nie mamy takich informacji, poinformowali szwedzcy inspektorzy. Oprócz szkół i przedszkoli podejrzane mięso w niewielkich ilościach zostało skonsumowane także w restauracjach w Sztokholmie oraz Uppsali. 38-letni Polak mieszkający w Szamonii jest jedną z czterech ofiar lawiny, która zaszła w niedzielę koło Kurmaje w Dolinie Aosty. Jego ciało znaleziono wczoraj po południu. Wcześniej ratownicy znaleźli ciała trojga narciarzy, Francuza, Szwajcara i obywatelki Nowej Zelandii. Służby informują, że wszyscy uprawiali tzw. freeride, czyli zjeżdżali na nartach i snowboardzie w zabronionych miejscach. Mieli plecaki z poduszkami powietrznymi, które pomagają uratować się w przypadku zejścia lawiny. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W sprawie tej pogody i temperatury odczuwalnej bardzo ciekawy list od pana Roberta, który napisał, że kiedyś kabaret moralnego niepokoju miał taki sketch, w którym padło zdanie, bo najgorszy jest wiatr. Jako mieszkaniec Pomorza, pisze pan Robert, muszę zgodzić się całkowicie. Przy bezwiecznym 10-15 nawet minus czuję się jak skowronek, a przy plus 4 i wietrze mam ochotę zakopać się pod pierzynę. No to teraz spieszę do niej, że dziś w Gdańsku temperatura 0, to proszę sobie dodać albo odjąć tę odczuwalną, jak kto lubi. Podobnie będzie zresztą w Jeleniej i Zielonej Górze, a także Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. Minus 1 w Zakopanem i Suwałkach, 1 stopień powyżej 0 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Poznaniu, a plus 2 w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Koszalinie. 3 stopnie dziś w Przemyślu. Na niebie raczej chmury z większymi przejaśnieniami, tak pan napisał synoptyk, takie zachmurzenie. Dziś wysoko w górach możliwe jest słońce, miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem, a na Roztoczu i Podkarpaciu marznąca mrzawka. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, to też do pana Roberta, 0 plus wiatr umiarkowany. Może tu się za wiele nie zmieni. Dość silny oraz porywisty także możliwy. Kilka metrów za ścianą werandy na pniu po orzechu włoskim jest karmnik dla drobnych ptaków. Wczoraj dosypałem trochę ziaren słonecznika tych łuskanych i widocznie musiały dojrzeć to kruki, bo tak długo i skutecznie waliły dziobami w ten cienki dach karmnika, że zrobiły dziurę i dorwały się do papu. No. W tej sytuacji trudno mówić jest o ptasich muszczkach, mając na uwadze to, co zrobiły. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panie Adamie. No wszak klasyk pisał, rozdziobią dach kruki i wrony. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Teraz wszechstronny Fiat Ducato z rabatem nawet do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach Fiat Professional i na fiatprofessional.pl. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD zapłacisz tylko 1299 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz rozgrzać walentynkowy wieczór? W Biedronce znajdziesz koronkową bieliznę damską Tome & Rose Lingerie Body tylko za 27,99 lub komplet biustonosz i figi w tej samej cenie oraz walentynkowy kubek termiczny ze stali nierdzewnej tylko 19,99 za sztukę. Oferta ważna do soboty 16 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru wany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, ale czy antybiotyk faktycznie przyspiesza trawienie? Tego, pani Agnieszko, nie mam, nie wiem, nie mam pojęcia. Może ktoś z państwa wie. Dziś faktycznie trochę chorych nam się słuchaczy ujawniło. O temperaturze odczuwalnej także rozmawiamy. Co państwo odczuwają? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie tego, co odczuwam. Odczuwam, że ogrzewanie w moim fotelu w samochodzie zaczyna działać i to zaczyna działać mocniej. Pozdrawiam serdecznie, Błażej z Bielska. Pozdrawiamy serdecznie. O, limuzyna, czyli. Słuchacz napisał jeszcze, że w trakcie ferii w domku było 26 stopni, ja odczuwałem 39, a moja szwagierka 16 i przez cały czas chodziła w swetrze. Zawsze ją podejrzewałem, że ma jakieś skośne oczy. Teraz już wiem, że na pewno pochodzi z Azji. Pozdrowienia z Żerchowa. Pozdrawiamy również ranek@polskieradio.pl. No ale są tacy, no właśnie, którym zima nie straszna. Ja w sprawie pana bez spodenek. Dla mnie, dla niego najlepsza ktywka to by była konik morski. Dziękuję bardzo. No dobrze, niech będzie. Konik morski. Choć być może mają państwo jakieś inne pomysły na takiego morsa lądowego, któremu chłód niestraszny i w krótkich spodenkach świat zdobywa nawet w lutym. Za 23 minuty godzina 7. No tak, tych dźwięków też pomylić z żadną inną grupą się nie da. Republika oczywiście. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy. I to już za 3 minuty i 33 sekundy. Gadające głowy, rozgadane wargi wciąż. Gadające głowy, jadowite zęby żią. Jadowita ślina, klejrzego muki rąk. Gadające głowy. Rozgadane wargi wciąż, gadające głowy. Do niemiecku głowy smog, zdążę uciąć jedną. Już wyrasta nowych sto, gadające ręce. Ciągle pchają w gardło mi rozgadany gazet plik. Gadające głowy. Taka to Republika nam o poranku zagrała. 2, 2 i 7 trójek w sprawie tego, co odczuwamy dziś. Dzwonię w związku z prognozą pogody, która przez chwilę była podawana w radiu. Otóż donoszę, w Jeleniej Górze minus 11. Cieplutko, ale bez wiatru. No właśnie, bez wiatru. Pan Jacek pisze, że angielskie określenie na to zjawisko brzmi wind chill. No i to tak naprawdę wiele wyjaśnia. W Jeleniej Górze w ciągu dnia będzie zero. Dzień dobry, u mnie na cyferblacie zero. Ni to jeden, ni to minus jeden. Po prostu zero. Nic nie odczuwam. Czuwaj. Czuwaj. Odczuwaj, chciałoby się rzec. Bardzo dziękuję. No jeszcze w sprawie tych ptaków. Dzień dobry. Przed chwilą taki pan się wypowiedział na temat kruków w Karpniku. Chciałbym zdementować tę opowieść, ponieważ kruki tak nie robią. Nie zbliżają się do karpników. To pewnie były gawrony, jeśli już jakiś czarny, nie czarny nawet, ciemniejszy ptak się pojawia, to ludzie myślą, że kruk, a to na pewno nie był kruk. Pozdrawiam serdecznie. Gawrony, jak torpedy, to chyba kiedyś nawet miało powstać coś takiego. Obiecałem prasę za 3 minuty 33 sekundy, troszkę się to wszystko przedłużyło, ale Marcin Pośpiech już w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zaglądamy na pierwsze strony gazet i na początek Rzeczpospolita. Afery zagrażają eksportowi mięsa, ten temat wraca i będzie powracał, bo sprawa jest bardzo poważna. Skandaliczna praca jednej ubojni niszczy reputację polskiej żywności. Straty liczone są w setkach milionów złotych, a ceny wołowiny w skupie runęły. 80% polskiej wołowiny trafia za granicę, a pierwsze reakcje już są. Skupy natychmiast zaczęły płacić mniej za wołowinę. Ceny gwałtownie spadły w ciągu jednego dnia o złotówkę na kilogramie. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to straty hodowców i rolników sięgną około 600 milionów złotych, przewidują eksperci. Także w Rzeczpospolitej o pielgrzymce papieża Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, muzułmański projekt papieża Franciszka. Papież dokonuje wielkiej rzeczy, chce ze światem muzułmańskim otworzyć nową epokę, mówi Rzeczpospolitej. Biorący udział w tym wydarzeniu, w tej pielgrzymce, naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej rozmowa o Wiśle Kraków, 4 miliony złotych za 5%. Dziś ma ruszyć w internecie sprzedaż akcji krakowskiego klubu dla chętnych, którzy chcą sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądało. Duży tekst w Rzeczpospolitej na ten temat. No zostaje jeszcze akcja 1% podatku, ale nie wiem, czy Wisła Kraków się... Oj, te złośliwości z samego rana. I jeszcze, jeżeli chodzi o politykę w Rzeczpospolitej, wiejska to wielki wstyd, tak mówi Robert Biedroń. Tutaj obszerna rozmowa z liderem ruchu Wiosna. Symetryzm to pałka, którą PO PiS okłada tych, którzy się próbują wymknąć z tego właśnie podziału, mówi Robert Biedroń. Przejdźmy do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o światowej gospodarce wiele słów dziś na pierwszej stronie. Słabe wyniki gigantów. To wina Chińczyków, pyta gazeta. Amerykańskie spółki wyraźnie tracą na wojnie handlowej Waszyngtonu z Pekinem. Co kilka dni któraś z nich obniża prognozy albo pokazuje zyski znacząco poniżej wcześniejszych zapowiedzi. Oficjalne tłumaczenie zawsze brzmi tak samo. Odpowiada za to coraz trudniejsza sytuacja na rynku w państwie środka. W gronie tych, którzy nie są w stanie rosnąć w zapowiadanym tempie, są zarówno giganci z sektora technologicznego, tacy jak Apple czy Intel, jak i firmy z działów tradycyjnych gospodarki, jak chociażby firma Caterpillar. Problemy w Chinach to efekt tamtejszego spowolnienia gospodarczego. Jego główną przyczyną jest wojna handlowa między Pekinem i Waszyngtonem. No i faktycznie te spadki są duże. Jeżeli chodzi o firmę Apple, to jest o ponad 9%. Caterpillar minus 14% i firma Intel minus 13%. A więc poważny ból głowy prezydenta Donalda Trumpa. To jeszcze Gazeta Wyborcza. I ciąg dalszy taśmy, które gazeta publikuje od ubiegłego tygodnia, to Kaczyński rządzi Srebrną. Ostatnie słowo w sprawie inwestycji spółki Srebrna należało zawsze do Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z nowych taśm, które ujawniamy, pisze Gazeta Wyborcza. A w dziale krajowym także o tym, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia. Ciekawa sprawa. Ponad połowa pracowników Ministerstwa Zdrowia nie ma od piątku umów o pracę. W związku ze zmianą statutu stare wygasły, a nowe nie przygotowano. To partyzantka, totalny chaos. Z zewnątrz może się wydawać śmieszne, ale ludziom z likwidowanych departamentów nie jest do śmiechu. Nie wiedzą, co dalej czy dalej mają pracę, a jeśli tak, to gdzie mają iść, mówią Gazecie Wyborczej pracownicy resortu. Chaos w Ministerstwie Zdrowia. opisuje Gazeta Wyborcza. W Gazecie Polskiej codziennie dużo na temat sobotniego incydentu z udziałem Magdaleny Ogórek. Po ataku na Magdalenę Ogórek Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada działania w Parlamencie Europejskim. Niech Europa dowie się prawdy, mówi polityk. Nie cichnie burza wokół ataków opozycji na dziennikarzy. Wczoraj europoseł Ryszard Czarnecki zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do wysłuchania publicznego na ten temat w Parlamencie Europejskim. Kilka godzin później odezwał się Donald Tusk, pisze dziennik, który na Twitterze wezwał do protestów przeciwko kłamstwu organizowanemu przez władze za publiczne pieniądze. Także w Gazecie Polskiej codziennie rozmowa z Andrzejem Gwiazdą, który mówi, ECS jest skrajnie upolityczniony. Ogromny wpływ na to, co jest prezentowane w Europejskim Centrum Solidarności, mają Lech Wałęsa, PO i Samorząd Gdański. Przedstawiają tam własną wersję historii, mówi Andrzej Gwiazda. A co w prasie kolorowej? Ciekawa informacja w Super Ekspresie. Superalkomat skontroluje urzędników, zaawansowane czujniki, ekran dotykowy, termiczna drukarka. To tylko niektóre elementy, w jakie wyposażony jest w pełni profesjonalny alkomat. Kupił go jednak nie policyjny Wydział Ruchu Drogowego, ale Ministerstwo Finansów. Jak ustaliliśmy, urzędnicy zamówili urządzenie do badania trzeźwości za ponad 13 tysięcy złotych. Kogo będą badać, wiemy? Nie wiemy jeszcze, ale może się przydać. Pijany ze szczęścia. Podatnik. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 12,5 minuty godzina 7. No dobrze. Słuchacz napisał, że odczuwa senność. Czy to się liczy? No jeśli jest to senność o ciepłych krajach w zimie, to jak najbardziej. Oczywiście Bruce Springsteen. Za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza. Pani Magdalena jeszcze napisała: cieszcie się, że macie wiatr, przynajmniej nie ma smogu. Bezwietrzny Kraków pozdrawia. Pozdrawiamy również, no ale dołożymy do pieca. Urywki z kalendarza. A jeśli dziś wtorek, to oczywiście Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Ileż to ocen niedostatecznych posypało się w klasopracowniach historycznych na różnym zresztą poziomie edukacji za nieznajomość przynależności państwowej Gdańska w aktualnie przerabianej epoce dziejów. Wielu próbowało się ratować na truje, strzelając w ramach strategii pół na pół, że albo do Polski, albo do Niemiec, no i niejednokrotnie się okazywało, że jednak do Księstwa Pomorskiego. A z takiego pikowania nie da się już wyprowadzić nawet do statu na szynach. Może zatem przyda się informacja, że 565 lat temu we wspomnianym Gdańsku wybuchło powstanie antykrzyżackie, dzięki któremu po blisko 150 latach zakończyło się panowanie zakonników w mieście. Nie do końca jednak jest jasne, kto w ich miejsce zaczął panować. Więc jeśli nasze wyjściowe pytanie o to, czyj to gród, pada w kontekście wojny trzynastoletniej, pała jest niemal nieunikniona, wyłączając przypadki, w których nauczyciel stawia dla wyciszenia tematu piątkę, bo sam już w sumie nie wie. W tych samych pracowniach przyozdobionych obowiązkowymi portretami Sobieskiego pod Wiedniem, Kościuszki pod Racławicami i Chopina pod Wierzbą przez dobre 2 do 3 klas wkuwa się daty rozmaitych zajazdów, rozejmów, rzezi i wyrachowanych zaślubin z udziałem hospodarów mołdawskich oraz niejakich Wołochów i nagle bach, znienacka jedno i drugie znika, a pojawia się Rumunia. Oczywiście nikt z kołowanej młodzieży tego nie objaśnia, bo w programie co chwila jakieś powstania narodowe, kupa pracy organicznej i drzymała, więc nawet Napoleona robi się tylko co piątą bitwę. Może zatem przyda się informacja, że 157 lat mija właśnie dzisiaj od formalnego połączenia Mołdawii z Wołoszczyzną i utworzenia Rumunii. Inteligencką bystrość interweniującą, że jak to, ach jak to, przecież mamy i Rumunię i Mołdawię, czyli właściwie Mołdowę, muszę zbyć oświadczeniem, że na wyjaśnianie tego realizowany program czasu nie przewiduje. Zupełnie też nie pamięta się na lekcjach historii o tym, że 5 lutego 1952 roku w Nowym Jorku po raz pierwszy zamontowano na przejściu dla pieszych sygnalizatory z napisem Don't Walk. Zgoda, nie jest to i może jakiś najistotniejszy fakt, ale dobrze, żeby nie przemilczać tego wydarzenia przynajmniej na zajęciach z języka angielskiego. Niech to będzie dla Państwa dzień tak zawodowy, jak powstała 267 lat temu pierwsza w Polsce profesjonalna straż pożarna. Tylko oczywiście bez pożarów, no chyba że tych namiętności. Ach, bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd, kabaret Kaczka pchnięte nożem. No z tą Rumunią to tak jest, że ona się tak pojawia znikąd. Człowiek jedzie przez te Węgry i nagle bach, Rumunia. No bywa. A Wołoszczyzna to wiadomo, gdzie się dzisiaj przyda. W kuchni, rosołek, dobra rzecz. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument. From the screen keeps